Və eyni zamanda da, baxın görün, əgər bugünkü gündə onsuz da sənin ətrafında olan insanlar onsa namaz qılmırlar. Onsa həmən insanların çoxu Rəbbindən uzaqdır. Həmən insanların çoxu özü müsəlman saya-saya neyin ilər? Şirk eləyirlər. Qaranlıqdır ki, məsələ. Qaranlıq deyil. Nə qədər şkatur vurursan, nə qədər mala vurursan, nə qədər şpakulevka, nə qədər aboy vurursan vur, haqq elə bu cürdür. Ancaq bunu durub insanların, halbuki 2 ildir namaza gəlib, bugün mən filan kəsində namazımı ehtiyat eləm. Bəs 20 ildir namaz vurmudur, niyə ehtiyat eləmirdin onunla? 23 ildir burada dəvətsən 2 gündür namaz qılın. Niyə bəs 20 niyə ehtiyat eləmirdin? Hamısı nədir? Şeytan şübhəsidir. Yəni o əməl eləməklə özünü artıq o bilsələrin üstün sayır. Elə bil ki, gəlir mülahiyyət meclisinə, mən filan kəndə anlamadım, mən ehtiyat eləm. Yəni sənin nə boyun, nə buxun, nə elmin, nə ədəbin. Yəni sən özün, yəni ehtiyat eləm nə deməkdir? Yəni sən özü minlərlə insanlardan üstün görürsən, yəni onlar əməllərini puç eləyirlər, sən isə öz əməli və hamından üstün görürsən. O artıq insan özü özündən ucub yaranır, nəfər özündən razılıq yaranır. Və o insan da artıq başlayır, özü eləmədiyi, digər insan əməl eləməyinə yanaşı insanları özündən aşağı görür. Və Peyğəmbərimizin məşhur bir hədisi var ki, kim desə ki, insanlar həlak olub, o insanların ən birinci həlak olan o insan özüdür. Mən qal əhləkə nəs və hu həlikum. Kimsə insanlar həlak olub və o insanların ən birinci həlak olanıdır. Bax, ən birinci bədbəxtçi də onda yaranır. Və ən birinci zəlalət, rəzalət onda yaranır. Bax, baxın, görün, bax, bugünkün də dəvətin axını getməklə hacbala parçaladı. Ondan qabaq tələbələrin öz arasında ixtilaf parçalandı. Sonra hacbala parçaladı. Sonra və camatın eynilər parçalaya yedirlər. Gündə bir dənə fikir, 15 nəfərdir, bir dənə fikir, 5-i getdi ora. Yenə çalışan 15, sən əziyyət çəkirsən. Cahilləri küncdən, bucaqdan, yerin dibindən, oradan, buradan, zibillidən təmizləyirsən, qaşını, gözünü qoyursan ortaya, bu gəlir. Bunlar hamısı müşrikdirlər, müşrikə, müsəlmanı, gəl bir tərəfə. Qara dəvət edir, o boyda insanlığa niyə gəlib dəvət eləmirsən? Çünki o dəvət hər adamın işi deyil, o dəvət böyük güc, elm, səbir. Hər şey özündə əhad edir. O, heç biri yoxdur onlarda. Əgər onlarda o istedad varsa, qoy nə qədər in Azərbaycan yüzlərlə, minlərlə kəndi var ki, ora haqqı çatmayıb. Niyə gedib dəvət eləmirlər? Niyə məhz gedib ibadət eləyən toplumların içində bu fitnələrini yayırlar? Məgər haqqı çatan ucqar kəndlər yoxdur? Qoy geçsin bir ay, iki ay. Buradan dünyanın oyur başından gedib, camatdan pul toparlayıb gedib oradan, nə bilim, diska qulaqsıb insanlara fitnə yaymaqdansa, mən onun tələbəsiyəm, bunun da mən oyam, mən buyam deməkdənsə, o boyda pulu toplayan, ged bir dənə kəndlərin birində haqq olmayan yerdə. Yəni, insanlar şirkin içində batıb gedən, ged bir dənə balacaq daxıma götür, sən buradan yarda ilə geysən, Misrə geysən, nə bilim, Şveçariyaya geysən, ora geysən, bura geysən, ged kəndlərin birinə qardaş, bu qədər pul toparlayırsan, pendirdən çörəkdən ye. Qarın, otur insanları dəvət ilə, gör nətərdir, xoşuva gəliyorsa gəlmir. Bax, dəvət odur. Dəvət hazır insanların içindən gelib, şübhə atıb, insanları parçalamaq ki, onlar elə bir təsəvvürlə, sən dülgərsən, gedirsən meşəyə, baxırsan meşəyə, əyri, yürə ağaclar, hansı safdır, hansı çürüydür, hansı ağac rəndəyə, hansı vaxtın gedir buna. Ağacları seçirsən, sonra bir iki var adam götürürsən, geysən bir dəfə ağacların qolu budağını qırırsan. İkinci dəfə geysən baş tərəfin zanı düzəlsən. Sonra bir iki nəfər də aparsan, dibindən kəssən, ağacı yıxırsan. Sonra bir dənə iki kamaz gətirsən. Həmən ağacları yüklüb gətirsən. Sonra gətirsən həyətvə. Onları qoysan parilkaya qurudursan. Sonra onların qabıqlarını yorursan. Sonra bir müddət hamısı işdir. Sonra onların qıraqların, düyünlərini təmizləyirsən, sonra onları metrə-metrə bölürsən, 2 metrə, 3 metrə, sonra onları mişarlayırsan, sonra qıraqların rəndəliyirsən, sonra onlardan fiqurlar zatda yığsan ki, aparıb sabah bazarda satacam, axşam yəbiyirsən, onu oğurub aparıblar. Kimlər gecə oğurlar?